السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tutaanza page 13 الفصل الثالث أحكام تختص بالحيض والاستحاضة والنفاس. أولا الحيض. تعريف الحيض: الحيض في اللغة هو السيلان. حيض كتك لغة نسيلان كتيرزيكا كيتو. والحيض شرعا دم يخرج من قعر رحم المرأة في أوقات معلومة من غير مرض ولا إصابة. دم ينتوكا katikati ya mfuko wa uzazi wa mwanamke katika nyakati maalumu bila maradhi yoyote wala kupatwa na kitu chochote. Wa innama huwa shay'un jabala Allahu alayhi banati Adam. Isipokuwa hedhi ni kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewaumbia wanawake wa Adam. خلقه الله في الرحم لتغذية الولد في الرحم وقت الحمل. الله سبحانه وتعالى أميومبا دموهيو كتك مفوكو ووزازي وعجيلي يتشكولة شمتوتو أليكو كتك أولي وزازي وقت الحمل وقات وميمبا. إن دامو إنكواني تشكولة cha yule mtoto kabla hajazaliwa. Thumma yatahawalu labanan ba'da wiladatihi, kisha inageuka kuwa ni maziwa baada ya kuzaliwa yule mtoto. Fa idha lam takun almar'atu hamila, asipokuwa yule mwanamke ni mwenye mimba, wala murdhi'an, wala mwenye kunyonyesha, baqiya hadha damu la masrifa lahu, inabakia hii damu kwamba haina mahali pa kutumiliwa, haina matumizi. Fayakhruju fi awqatin ma'luma, hapo ndipo inapotoka ile damu katika nyakati maalumu. Kama mwanamke hana mimba wala hanyonyeshi, lakini akiwa ana mimba ndio maana damu ile haitoki, kwa sababu ni chakula cha yule mtoto. Tu'rafu bil'ada au dawrati sharhi ash-shahriya, inajulikana kwa jina hilo al-ada au ad-dawra ash-shahriya, mzunguko wa kila mwezi. Sinnul hayd, as-sinnu alladhi tahidhu fihi al-mar'a, umri ambao anapata hedhi mwanamke. Ghaliban aqallu sinnin tahidhu fihi al-mar'a 9 سنين إلى 50 سنة. غالبا mara nyingi uchache wa umri ambao mwanamke anaingia hedhini ni miaka 9, kuanzia miaka 9 ila 50 sana, mpaka miaka 50. Hii ni ghaliban, kwa mara nyingi. Qala ta'ala wallai ya'isna minal mahid min nisaikum إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. نوالي ونواكي أمباو ومكوما نحيذي، يعني هواتوكي تينا حيذي من نسائكم كتك ونواكي وينو. إن ارتبتم مكتيا شاكا إدا زاو نميزي متات واللائي لم يحضن. نوالي أمباو بعد هواجينجيا حيذيني بيا hedhi zao ni eda yao ni miezi 3. Fallai yaisna man balagna 50 sana, wale ambao wamekoma na hedhi ni waliofikia miaka 50. Wallai lam yahidna hunna sigharu, na wale ambao hawajapata hedhi ni watoto wadogo. Duna 9, chini ya miaka 9. Hii anaelezea ghaliban umri ambao ndio mara nyingi, lakini inaweza ikawa mabadiliko, binti akawa ana hedhi kwa muda ya miaka 8, yani inatokea, ma si mara nyingi, lakini mara nyingi ni kuanzia miaka 9 na kuendelea. Ahkamul haid, hukmu alhaid, ahkamul haid, hukmu za mwenye hedhi. Yahrumu fiha fi hali alhaid watuha fil farji, ni haramu katika hali ya hedhi kuwatiiwa katika farji yake. Liqaulihi ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilu an-nisaa fil mahid, watakuuliza kuhusu hedhi, waambie hedhi ni uchafu, watengeni wanawake katika wakati wa hedhi. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, msiwakurubie mpaka watoharike. Maana ya kuwakurubia ni kwamba msiwaingilie mpaka watoharike. Fa idha tataharna, wakisha toharika, fa'tuhunna min haithu amarakumullah, waingilieni pale alipokuamrisheni Allah. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin, Allah anawapenda wenye kutubia na anawapenda wenye kujitoharisha. Tukaelezea kwamba maulama wamekhtalifiana katika kauli hii ta'ala wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, kwamba wengine wanasema ni haramu kumuingilia mpaka aoge kamili, lakini wengine wanasema ili kujisafisha tu pale katika farji yake inatosha, anaweza akaingiliwa. Wa minhum ash-Sheikh al-Albani pia ameelezea hivyo kwamba ni ile kujisafisha peke yake inatosha, ile pia inaitwa tahara. Wa yastamirru hadha at-tahrimu ila an yanqati'a anha khuruju damil hayd wa yaghtasila minhu, inaendelea kuharamishwa huko kuwatiiwa mpaka kukatike kutoka damu ya hedhi na aoge. Liqaulihi ta'ala wala taqrabuhunna hatta yatuhurna fa idha tataharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah. Wa yubahu li zawji al-haidhi an yastamti'a minha bima duna al-jima' fil farji, ini halali wa mume wa mwanamke mwenye hedhi kustarehe naye kwa sehemu iliyo chini, yani jambo ambalo ni chini ya jima katika farji yake. Ni halali kwa mume wa mwenye hedhi kustarehe na mke huyo, bima duna aljima, starehe ambazo sio jima, sio kumjamii katika farji yake. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla shay'in illa nikah, fanyeni kila kitu isipokuwa jima, msifanye kwa mwanamke mwenye hedhi. Ba tatruku alhaidhu sawma wassalata fi muddati haidhiha, mwenye hedhi atawacha saum, kufunga na kusali katika muda wa hedhi yake. Wa yahrumu alaiha fi'luhuma, na ni haramu kwake kusali na kufunga. Wala yasihani minhuma, wala hazisihi hizo, saumu haisihi wala sala. Mwanamke akifunga na hedhi yake hazisihi sala wala saumu, hata akifunga hata akisali. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam alaysa idha hadhatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum, akiwa na hedhi mwanamke hasali na hafungi. Hadithu muttafaqun alayhi. Fa idha tahuratil haid, akisha taharika mwenye hedhi, fa innaha taqdi sawma wa la taqdi sala, hapo atakidhi na kulipa zile saum alizoziwacha za siku 6 au 7. Wala taqdi sala, wala hatalipa sala. Liqauli Aisha radhiyallahu anha kunna nahidhu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tulikuwa tukipata hedhi katika zama za mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, fakunna nu'maru biqada'i sawm wala nu'maru biqada'i salah, tulikuwa tukiamrishwa kulipa saum na hatuamrishwi kulipa sala. Muttafaqun alayhi. Na hii ni tasheel kumsahilishia mwanamke yule ambaye alikuwa katika siku zake sala zinampita, kumsahilishia kwamba sala hazilipi lakini saumu ni urahisi kuzifunga siku zile alizoziwacha. Walfarku wallahu aalam anna salata tatakarraru falam yajib qada'uha lilharaji walmashaqqa fi dhalik bi khilafi as-sawm. Farq baina sala na sawm wallahu aalam ni kwamba sala inakaririka, kwa hiyo haipasi kuilipa sala kwa sababu ya uzito katika jambo la kulipa. Bi khilafi saum, kinyume cha saum, hakuna uzito wa kulipa siku tano, siku sita, siku saba. Jim, yahrumu ala alhaidhi masul mushafi min ghairi hail, ni haramu kwa mwenye hedhi kushika msahafu bila kizuizi. Liqaulihi ta'ala la yamassuhu illa almutahharun, hawaishiki isipokuwa wenye kutaharishwa. Walima fil kitabi alladhi katabahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'amr ibn hazm la yamassu almushaf illa tahir wa huwa yushbihu almutawatir litalaqqi an-nas lahu bilqabul. Hii inafanana na mutawatir kwa sababu watu wameipokea kwa kuikubali. Tumeelezea swala hili wiki iliyopita kwamba ni masala khilafia. Baadhi ya maulama wanasema inajuzu kusoma alhaid, inajuzu kushika Qur'ani na kuisoma kwa sababu aya hii haimuhusu haid. Pia dhamiri iliyo katika la ya masuhu inarudia kwenye lauhi mahfudh, hairudi kwenye Qur'ani. Na mutahharun ni malaika si wanadamu. Ama hadithi hii sio sahihi. Qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah madhhabu al-a'immati al-arba'a annahu la yamassu al-mushafa illa tahir, madhhabu ya maimamu wanne ni kwamba hashiki msahafu isipokuwa aliyetaharika. Wa amma qira'atu al-haid lil-Qur'an min ghairi massi al-mushaf fahiya mahallu khilafin bayna ahli al-ilmi. Ama kusoma mwenye hedhi Qur'ani bila kushika msahafu, hapa ni mahali pa khilaf baina ahlu ilmi. Wal ahwatu annaha la taqra'u al-Qur'ana illa 'inda ad-darura, na qawli abayo ni ya kutoa shaka ni kwamba hasomi Qur'ani isipokuwa kwa dharura, kama idha khashiyat nisyanahu, kama akiogopea kuisahau. Wallahu a'lam. Kwa vyovyote ni kwamba ni masala khilafia, lakini aula ni kusoma Qur'ani hali ya kuwa yuko tahara kamili. Yahrumu ala alhaidhi tawafu bilbayt, ni haramu kwa mwenye hedhi kutufu alkaaba, nyumba ya Allah tukufu. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam li Aisha lamma hadhat if'ali ma yaf'alu alhajju ghayra alla tatufi bilbayt hatta tatuhuri. Mtume alimwambia mama Aisha radhiyallahu anha katika hajjatul wadaa, fanya anayofanya mwenye kuhiji yote isipokuwa usitufu alkaaba mpaka utaharike. Usitufu alkaaba mpaka utaharike, kuonesha kwamba alkaaba kutufu ni kama sala. Hawezi akathafu akasali mwanamke mwenye hedhi, hawezi akatufu alkaaba mpaka ataharike. Yahrumu ala alhaidhi lubthu fi almasjid, ha ni haramu kwa mwenye hedhi kukaa msikitini. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam inni la uhillu almasjida lihaidhin wala junub, mimi sihalalishi msikiti kwa mwenye hedhi wala mwenye janaba. Wa qawlihi sallallahu alayhi wasallam innal masjida la yahillu lihaidhin wala junub, msikiti si halali kwa mwenye hedhi wala mwenye janaba. ويجوز لها المرور من المسجد من غير لبث. يجوز كما mwanamke mwenye hedhi kupita msikitini bila kukaa. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد فقلت إني حائض فقال إن حيضتك ليست بيدك. حديث يا ماما عائشة رضي الله عنها وقت امتوم الفمانبيا نيبي مصالة هو وقصالية ماما عائشة كمانبيا إني حائض ميمين من حيضي امتوم كمانبيا إن حيضتك ليست بيدك حيضي ياكو هايكو كتكم كنواكو ويجوزو كمبا مصالة هو وقصالية wala sio haramu kwa mwenye hedhi kupika, sio haramu kwa mwenye hedhi kuchinja kuku, si haramu kwa mwenye hedhi jambo lolote la kumfanyia mumewe illa nikah, isipokuwa ile jimaa kama ilivyokuja katika hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wala ba'sa an ta'ti al-ha'id bil adhkar ash-shar'iyya, si vibaya kwa mwenye hedhi kuleta na kusoma adhkar za kisheria, bina tahalil kusema la ilaha illa Allah, watakbir na kusema Allahu akbar, watasbih na kusema subhanallah, wal adhiya na dua nyingine. Wa anta atiya bil awrad al shar'iyya al mashru'a fi sabah wal masa, na pia azilete awrad zile nyiradi za kisheria zinazotakiwa zisomwe asubuhi na jioni, pia yeye anatakiwa azisome. Wa inda naum, pia zile adhkar za wakati wa kulala, walistiqad na wakati wa kuamka. Wala ba'sa an taqra'a fi kutubil ilm, sio vibaya pia mwanamke huyo kusoma katika vitabu vya ilmu, kat tafsir wal hadith wal fiqh, kama tafsir na hadithi na fiqh. فائدة في حكم السفرة والقدرة. هذا انتو لفكي هابا جوزي فائدة كتك حكم يا رانجي ينجانو نرانجي يكجيف إنو تكان نمنا أمك. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله السفرة شيء كالصديد يعلوه سفرة, نكيتو كما وساها ambayo inakuwa juu rangi ya njano. Wal kudra shay'un kalawnil ma'il wasikhil kadir, na kudra ni kitu kama rangi ya maji machafu, maji ambayo yana rangi ya kijivu. Fa idha kharaja min al mar'ati kudra au sufra fi waqti 'adatiha فإنها تعتبره ما حيض يأخذان أحكامه السابقة. Ukitoka kwa mwanamke rangi hiyo ya kijivu au rangi ya njano katika wakati wa ada yake, wakati wa siku zake, ikatoka maji ya rangi hiyo, basi maji hayo mwanamke huyo atazingatia maji hayo kuwa ni hedhi. يأخذان أحكامه السابقة, yatachukua maji hayo hukumu za hedhi zilizotangulia zote. Ni kwamba bado hatakiwi aingiliwe na mumewe, yale mambo ambayo ni haramu yote yanaendelea akiyakiwa yale maji yale yanatoka katika siku zile zile zake za hedhi. Wa in kharaja min almar'a fi ghairi waqti alada, lakini maji hayo yakitoka kwa mwanamke katika isiyo kwa wakati wa ada yake wa siku zake, fa innaha la ta'tabiruhuma shay'a, mwanamke huyo hatazingatia maji hayo kitu chochote. Wa ta'tabiru nafsaha tahira, na ataizingatia nafsi yake kuwa ni tahara, yani maji hayatadhuru yakiwa yatatoka katika wakati wa tahara yake, tayari siku zake zimemalizika, yakatoka maji yale machafu, yale maji si lolote, bado yuko tahara, wala asitie wasiwasi wowote. لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. Tulikuwa hatuhisabu rangi ile ya kijivu na rangi ya njano baada ya kutoharika, hatuihisabu ni jambo lolote, manake haidhuru ikiwa inatoka baada ya kutoharika. Alhadithu rawahu Abu Daud wa rawahu al-Bukhari duna lafzi ba'da at-tuhri, amepokea hadithi hiyo al-Imam al-Bukhari bila ya lafzi hili ba'da at-tuhri. Kunna la na'uddu al-kudrata was-sufrata shay'a. وهذا له حكم الرفع عند أهل الحديث. حديثه إن حكم يرفع يعني مرفوع حكما كوات وحديث، لأنه يعتبر تقريرا من النبي صلى الله عليه وسلم. سبهي نزنغتيوا كوامبا نيوثبتيش ومتومي صلى الله عليه وسلم أملي ثبتيش جمبهيلو. ومفهومه أن الكدرة والصفرة قبل الطهر حيث تأخذان أحكامه. مفهوم يا حديث هي ni kwamba ile rangi ya kijivu na rangi ya njano kabla ya tahara ni hedhi. Ikiwa ni kabla ya tahara, ya maji yale ya rangi hizo ni hedhi. تأخذان أحكامه, yanachukua hukumu za hedhi. Na ikiwa yatatoka maji yale baada ya kutaharika, basi maji yale ni tahara wala si hedhi. فائدة أخرى, فائدة نجيلة. ما الذي تعرف به المرأة نهاية حيضها؟ جمعاني أمبالو منامك أتجوى مويشو حذياك. صالي جواب: تعرف ذلك بانقطاع الدم. منامك أتجوى هيلو وبا مويشو دمياك وككتك إلي دام. إكشكتك إلي دام وهيتوكتنا hapo ni kwamba damu ile ndiyo mwisho. Wadhalika biihda alamataini, na hilo ni kwa moja katika alama mbili. Alalamatu ula nuzulu alqassati albayda wa hiya bifathi alqafi ma'un abyadu yatba'u alhayd yushbihu ma'a aljis, kushuka maji meupe. Anasema bifathi alqafi qassa ma'un abyadu yatba'u al-hayd, ni maji meupe yanayofuatia hedhi. Yushbi'u ma'a al-jis, yanayofanana na maji ya chokaa. Kwa hiyo yanapotoka yale, hii ni alama ya kwanza kwamba hedhi imekwisha. Wa qad takunu bighairi lawni al-bayad, na huwa ikawa kwa isiyo kuwa rangi nyeupe. Faqad yahtalifu lawnuha bi ikhtilafi ahwali an-nisa, huenda ikapishana rangi yake kwa hitilafu ya hali za wanawake. Wanawake kama wanaoikhtalifiana, ndio maji hayo yanaoikhtalifiana, mara nyingine yanakuwa meupe, mara nyingine ni rangi nyingine. Kwa hiyo hii ni alama ya kumalizika ile hedhi. Alalamatu thania aljufuf, ukavu. Wa huwa antadkhula hirqatun au an tudkhila khirqatan au qutnatan fi farjiha, ni kuweka kitambara au pamba katika farji yake. Thumma tukhrijuha jafa laysa alayha shay, kisha aitoe ile pamba au kile kitambara hali ya kuwa ni kikavu, hakina kitu chochote. La min ad-dami wala min al-kudra au as-sufra, hakina damu au hakina rangi ile ya kijivu au hakina rangi ya njano. Hapa ni kuonesha kwamba hedhi ile imekwisha. Kwa hizi ni alama mbili ambazo hujulikana intihai au nihayati haidhi almar'a, mwisho wa hedhi ya mwanamke. Ma yalzamu alhaidha inda nihayati haidhiha, mambo ambayo yanamlazimu mwenye hedhi ikimalizika hedhi yake. يلزم الحائضة عند نهاية حيضها أن تغتسل, إنم لزم من هذه إكمالزيك حذياك أوجي, وذلك بأن تستعمل الماء بنية الطهارة, نهيل نكوكتمي ماجي كونية كجتهاريشة في جميع بدنها كتكمل واكي ووت, لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. إكيجا هذياكو فدعي الصلاة واتا صالة واتا كصالي. وإذا أدبرت إكيوندوكا إكيماليزيكا فاغتسلي وصلي أوغا نوصالي. وجنبو لكوانزا نلوم لزيمو من يحيدي بعد كماليزيكا هذياكي نكووغا. وصفته نصفاياك أن تنوي رفع الحدث أو الطهارة للصلاة ونحوها. صفايا يكووغا نكونوية كووندوشا إلي حدث أو كجتهاريشا كواجلية صالة نمفنواك. ثم تقول بسم الله كيشا تسمى بسم الله نهاية نمويوني هيا أنا نوية مويوني نهيو بسم الله بيا أنا يسمى مويوني أكيوا چوني أكيوا چوني هاي سمي كظاهر بسم الله نية هاي تمكوي نية هاي تمكوي إيواني كتك كوغا أو كتك صالة أو كتك صوم نية نمويوني النية محلها القلب نية محلي باكي نمويوني والنطق بها بدعة ضلالة كويتمك نية نوزوشي تنا وupotevu hakuna kutamka na waitu sawma ghadin an adai hakuna kutamka nia wala katika sala na waitu fardha dhuhur fardha al-asri hii pia hakuna nia ni moyoni. Thumma taqulu bismillah kisha atasema bismillah. Thumma tafidhu al-ma'a ala jami'i jismiha kisha atamimina maji juu ya mwili wake wote. Waturawi usula sha'ri ra'siha na atatia maji katika mashina ya nyele za kichwa chake. Wala yalzamuha naqdhuhu in kana madhfura wala haimlazimu kuzifumua zile nyele zake zikiwa zimesongwa, si lazima azifungue, wajibu wake tu ni kuziweka maji. Wa inna ma turawihi bilma isipokuwa anazi tia maji peke yake, sio lazima kuzichangua halafu azisonge tena, sio lazima. Wa inistaamalat sidra na kitumia mkunazi au almawad almunadhifa au vitu vile vinavyosafisha maalmai pamoja na maji, fahasan ni vizuri zaidi. Mkunazi unatoa mapovu kama sabuni. Kwa ikiwa atatumia mkunazi au vitu vingine ambavyo vinasafisha, sabuni pamoja na maji, ni vizuri. Wa yustahabu akhdhu qutnatin fiha miskun au ghayruhu min at-tibi taj'aluha fi farjiha ba'da al-ightisal. Ni sunna pia achukue pamba ambayo ndani yake kuna miski au kitu kingine katika marashi akiweke katika tupu yake baada ya kuoga. Li amrihi sallallahu alayhi wasallam asma abidhali, kwa sababu ya amri yake Mtume sallam alipomwamrisha Asma hivyo aweke shay'in min almiski au min atib ili kuondosha harufu ya ile damu. Tambihun muhimu, uzindushi muhimu. Idha tahuratil haidhu au nufasau kabla ghurubi shamsi lazimaha an tusalli adh-dhuhra wal 'asra min hadha al-yawm. Akitoharika mwenye hedhi au mwenye nifasi kabla ya kuzama jua, itamlazimu kusali sala ya dhuhuri na alasiri ya siku hiyo. Akitoharika al-haid au nufasa kabla ghurubi shamsi, kabla ya jua kuzama, inamlazimu asali sala ya dhuhuri na al-asri ya siku hiyo. Wa man tahurat minhuma qabla tulu'i al-fajr lazimaha an tusalli al-maghrib wal-isha'a min hadhihi al-layla. Na aliyetaharika katika mwenye hedhi au mwenye nifasi kabla ya kutokeza al-fajiri, yani alitaharika usiku kabla al-fajiri, inamlazimu kuswali maghrib na isha za usiku huo. لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر. وسباب وقت وصلاة بيلي ني وقت وصلاة كوانزا كتك حال عذر. wakati wa sala ya pili ni wakati wa sala ya kwanza katika hali ya udhuru, yani kwa mfano wakati wa dhuhuri, wakati wa alasiri ni wakati wa dhuhuri katika wakati wa udhuru, hali ya udhuru msafiri. Kwa mfano msafiri yajma'u, anajumuisha baina sala mbili, jamu taqdim. Kwa hiyo wakati ule wa alasiri pia ni wakati wa dhuhuri, anaweza akafanya jamu taakhir akasali adhuhuri na alasiri katika wakati wa dhuhuri. Kwa ndo akasema kwa sababu wakati wa sala ya pili ni wakati wa sala ya kwanza katika hali ya udhuru, udhuru kama huo wa safari. Kala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi al-fatawa al-mujallad al-thani wal-ishirun safha 434, walihadha kana jumuhuru al-ulama kamalikin wa shafi'i wa ahmada إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعا. جمهور العلماء كل لما علماء كما إمام مالك وإمام شافعي وأحمد أكتوهري كما نمك من حيث ميش ومشانا أنا صالي ظهورنا لا سيري بموجة. وإذا طهرت في آخر الليل ناكتوهري mwisho wa usiku kabla alfajiri sallati almaghrib wal isha jamia, atasali magharibi na isha zote. Kama nukila dhalika an Abdurrahman ibn Auf, kama livyonukuliwa hilo kwa sahabi jalil Abdurrahman ibn Auf wa Abi Huraira wa ibn Abbas, lianna alwaqta mushtarakun baina salatayn fi hali aludhri, kwa sababu wakati unashirikiana baina sala mbili katika hali ya udhur, kama tulivyoelezea al-asri na adhuhuri katika msafiri yajuzu kuziswali jamu taakhir. Fa idha tahurat fi akhir an-nahari fa waqtu adh-dhuhri baqin, akitoharika mwanamke mwisho wa mchana wakati wa adhuhuri unabakia. Fatusalliha qabla al-asri, ataisali adhuhuri kabla ya sala al-asiri. Wa idha tahurat fi akhir al-layl, akitoharika mwisho wa usiku. Fa waqtu al-maghribi baqin fi hali al-udhri, wakati wa magharibi nao unabakia katika hali ya udhuru. Fatusalliha qabla al-isha, atasali magharibi qabla al-isha. Intaha kalamu Sheikh al-Islam rahimahullah. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah katika fatawa arkani sala anasema kwamba hili jambo hili sio la lazima, si lazima, kwa sababu pale hakuswali swala ya dhuhuri, ilikuwa bado yuko katika siku zake, bado anaendelea na ada yake. Kwa hiyo alikuwa na udhuru pale, alikuwa na udhuru. Kwa hiyo sio lazima kwa baki toharika mwisho wa mchana aje aiswali na hii adhuhuri pia, kwa sababu adhuhuri ilitokea wakati yuko na udhuru wake ule wa ada yake. Kwa Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema jambo hili sio la lazima. Mafhumu hapo. Wa amma idha dakhala alaiha waqtu salati, ama ikiingia kwa mwanamke huo, ukiingia kwa mwanamke huyo wakati wa sala, thumma hadhat, kisha akapata hedhi au nafasat au akapata nifasi, kabla an tusallia, kabla hajasali, falqawlu rajihu annahu yalzamuha qada'u tilka sala, kauli yenye nguvu ni kwamba itamlazimu kulipa sala hiyo, allati adrakat awwala waqtiha, sala ambayo amediriki mwanzo wa wakati wake, hakusali kisha akapata hedhi au akapata nifasi, kabla an yusalliha, kabla hajaisali. Kwa mfano alasiri imeingia saa 10 kasorobo au saa 10 kasoro dakika 10, hakusali akakaa mpaka saa 11 kasorobo au saa 10 na nusu, saa 10 na nusu ikaja ile ada yake, hapo swala hii italazim aje ailipe, kwa sababu zimepita takriban 45 minutes, hakusali, huyo anatakiwa alipe sala hii, kwa sababu muda ulipita, hakuwa na udhuru wowote wa kutoswali. Hii ndio maana ya maneno haya ya Sheikh hafidhahullah. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi majmu' al-fatawa. Naam. Eh? أي ولا يلزمها أي لا يلزمها قلت لا يلزمها nimekosea haimlazimu kulipa sala hiyo ambayo alidiriki mwanzo wakati kisha akapata hedhi kabla hajasali si lazima kusali sala hiyo pamoja na kwamba zimepita dakika kadhaa hakusali hii anaruhusiwa ni kwamba kwa vile bado ile ada yake imetuka katika wakati wa sala na hajasali kwa hiyo sala hiyo ni kwamba haimlazimu kuilipa si kwamba inamlazimu kulipa haimlazimu kulipa baadhi ya maulama wanasema ni lazima ailipe kwa sababu umepita wakati fulani ambapo ilikuwa inatosha asali lakini hakusali lakini Sheikh anasema hii ndio kauli rajih akisema alqaulur rajih ina maana kuna kauli nyingine marjuh inayosema kwamba ni lazima alipe lakini kauli yenye nguvu kama anavyosema Sheikh al-Fauzan haimlazimu kulipa صلاة هيو قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في هذه المسألة والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك قولي أنبوني ظاهر زيدي ودليلي لمذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا يلزمها شيء لكم بها يملزم منامك هو كتو تشوتي لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد kwa sababu kulipa kuna pasa kwa jambo jipya wala amrahuna yulzimuha bilqadha na kuna hakuna amri yoyote hapa inayomlazimu kulipa wali annaha akharat ta'khiran jaizan na kwa sababu aliakhirisha ile swala kuakhirisha ambako ni jaiz inajuzu yani si lazima mtu kuswali mwanzo wa wakati wa swala pamoja na kwamba ni aula kama alivyoulizwa mtume sallam afdhalul a'mal akasema as-salatu fi awwali waqtiha bora ya amal ni kuswali mwanzo wa wakati pamoja na kwamba sio lazima kwa hiyo huyu alichelewesha ile sala ta'khiran jaizan kuchelewesha ambako kuna juzu fa hiya ghairu mufarrita yeye hakufanya uzembe hapa wa amma an-na'imu au an-nasi ama mwenye kulala au mwenye kusahau wa in kana ghaira mufarritin aidan hata kama si mzembe fa inna ma yafaluhu laysa qadaan anaofanya si qada bal dhalika waqtu ssalati fi haqqihi hina yastayqidhu wa yadhkuru bali huo ndio wakati wa sala katika haki yake akiamka na akikumbuka Mtume anasema man nasiya salata falyusalliha idha tadhakkar au kama qala sallallahu alayhi wasallam mwenye kusahau sala na iswali akikumbuka kwa hiyo mtu alisahau kwamba hii niliswali aliona kwamba aliswali kumbe hajasali akaja akahakikisha kwamba hajasali na wakati umemalizika ule wakati anaposwali si qadha bali ili ndio wakati wa sala yake kwa sababu ya kusahau pia mtu alilala wakati wa dhuhuri ukapita akalala ukaingia wakati wa alasiri anatakiwa ailipe sala ile aisali sala ile na si qadha ni kwamba hapati thawabu hapati madhambi kwamba ile ni qadha manake mtu akichelewesha sala ukitoka wakati wake bila udhuru anapata madhambi analipa sala lakini anapata madhambi lakini mwenye kulala na mwenye kusahau hawa rufia anhumal qalam ni kwamba wakiswali si qadha bali wanasali zile sala kwa sababu wamepata udhuru wa kulala au kusahau thaniyan alistihadha naam si atakuja lipa akitoharika hii swala hii ambayo alilala ukapita wakati wake swala hii atakuja kuilipa hii naam thaniyan alistihadha ahkamu alistihadha damu hukumu ya damu ya ugonjwa alistihadha sayalanu dami fi ghairi waqtihi ala sabili nazif ni kutirizika damu katika isiyo kwa wakati wake kwa njia ya nazif, min ghair, min ariq au min araq, yusamma al-adhil, inaitwa adhil, yani kishipa, yani bila, fi ghairi waktihi, bila wakati wake, ina maana sio wakati ule wa hedhi. Kwa hiyo inashuka ile damu kwa njia ya nazif, min irqin, si araq, min irqin, kwa mshipa fulani unaitwa adhil. Irqin si araq, araq ni jasho, irqin ndio huo mshipa, yusamma al-adhil. Wal mustahadha amruha mushkilun lishtibahi dami al-haydhi bidami al-istihadha. Mustahadha jambo lake linatatiza kwa kutatiza damu ya hedhi na damu ile ya ugonjwa inatatiza. Ndio wal mustahadha tu amruha mushkilun lishtibahi dami al-haydhi bidami al-istihadha. Mustahadha jambo lake lina mushkil kwa kutatiza damu ya hedhi na damu ile ya istihadha. Fa idha kana damu yanzilu minha bistimrarin au ghalibil waqti, faman ladhi ta'tabiruhu minhu haydan wa man ladhi ta'tabiruhu istihadha. Asema ikiwa ile damu inashuka kwa mwanamke kwa kuendelea au wakati mrefu inashuka, jambo gani analizingatia kuwa damu ile ni hedhi na jambo gani atalizingatia kwamba hiyo damu ni ya istihadha, ni ya ugonjwa? La tatruku min ajlihi sawma wala sala. Ikiwa ni damu ya ugonjwa, ni kwamba hatawacha kwa ajili yake saumu wala sala, ataendelea kufunga, ataendelea kusali. Sasa jambo gani atalizingatia? Fa innal mustahadha yu'tabaru laha ahkamu tahirat, kwani mustahadha mwanamke mwenye damu ya ugonjwa anazingatiwa, anayezingatiwa kwake hukumu za walio tahara, hukumu za walio tahara zinazingatiwa kwake, anasali, anafunga, anasoma Qur'ani bila matatizo yote. Wa binaan ala dhalik fa innal mustahadhata laha thalathu halat, yule mwenye damu ya ugonjwa kuzingatia hayo ana hali tatu. Alhalatu alula an takuna laha adatun ma'rufa ladaiha qabla isabatiha bilistihadha, hali ya kwanza ni kuwa na ada inayojulikana kwake kabla ya kupatwa hiyo damu ya ugonjwa, kwamba ana ada, ni maarufa ladaiha, ana ada yake anaijua. Bi ankanat qabla listihadha tahidhu khamsata ayyam au thamaniyata ayyamin mathalan fi awwali shahri au wasatihi, ada inayojulikana kwake ni kuwa kabla ya kupata damu ya ugonjwa alikuwa anapata hedhi siku tano au siku nane, kwa mfano mwanzo wa mwezi au katikati ya mwezi. Fata'arifu adadaha wa waqtaha, hapa anajua idadi yake zile siku na wakati wake. Fahadhi tajlisu qadra adatiha, huyu atakaa kiasi cha ada yake. Watada'u salata wasiyam, na atawacha kusali na kufunga. Watatabiru laha au watu'tabaru laha ahkamu alhayd, huyu zitazingatiwa kwake hukumu za hedhi zote kiasi cha zile siku zake ambazo ndio ada yake anayojua, hata sali, hata funga, hata ingiliwa na mumewe. Fa idha intahat adatuha, ikimalizika ile ada yake, ightasalat, ataoga, wasallat, na atasali. Wa'tabarat dama albaqi dama istihadha, ikiwa bado inaendelea ataizingatia sasa ile damu inayobakia inayoendelea kwamba ni damu ya ugonjwa. Zile siku zake zimemalizika na bado damu inaendelea, atasali pale, ataoga, atasali, atafunga. Ile ikiendelea pale sasa ile ni damu ya ugonjwa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li ummi habiba umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidhatuki, ka kiasi cha zile siku ambazo ilikuwa ikikizuia, ikikuzuia hedhi yako. Thumma ghtasili wasalli, kisha oga na uswali. Kwa hiyo atakaa kiasi cha siku tano, kiasi cha ada yake, aidha tano au sita au saba au nane, alafu ataoga. Zile damu ikiendelea pale, ile ni damu ya ugonjwa, hapo ataendelea kuswali, ataendelea kufunga. Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam li Fatimata binti Abi Hubaysh, innama dhalika irqun wa laysa bihaid, hiyo ni irqin, ni mshipa, sio hedhi. Fa idha aqbalat haylatuki fada'i as-sala, ikija hedhi yako wacha kusali, wacha kusali, wacha kufunga. Kwa hiyo almustahadha hukumu yake ni hukumu ya tahira, ni kama yuko tahara, yuko tahara hukumu yake, sababu ile ni damu ya ugonjwa, si damu ya hedhi. Hiyo ni hali ya kwanza. Alhalatu thania, hali ya pili ya huyu mustahadha, idha lam yakun laha adatun ma'rufa, ni asipokuwa na ada yanayojulikana. Asipokuwa na ada inayojulikana ni kwamba hajui yeye siku zake ni sita, ni saba, ni nane. Walakin damuha mutamayizun ba'duhu yahmilu sifata alhayd, lakini ile damu yake inapambanuka, baadhi yake inabeba sifa ya hedhi. Bi an yakuna aswada, ni kuwa ni nzito, nyeusi, au thaqi au thakhinan, au ni nzito, au lahu raiha, au ina harufu. Wa baqiyatuhu la tahmilu sifata alhaidh, iliyobakia haibebi sifa ya hedhi. Hapo pia ni kwamba ana mayiz, anapambanua ba katika damu ile ambayo ni nyeusi na hii ambayo haina sifa ya hedhi. Hii ambayo haina sifa ya hedhi, bi an yakuna ahmara, ni kuwa ni nyekundu, laisa lahu raiha wala thakhina, haina harufu wala sinzito. Fa fi hadhihi alhala ta'tabiru ad-dam alladhi yahmilu sifata alhayd hayda, katika hali hii ataizingatia ile damu ambayo inabeba sifa ya hedhi kwamba hiyo ni hedhi. Fatajlisuhu au fatujlisuhu watada'u salata wasiyam, hiyo kwamba itamkalisha, atawacha kusali, atawacha kufunga kwa sababu ni hedhi. Wataatabiru ma adahu istihala, ataizingatia isiyokuwa hiyo kwamba ni damu ya ugonjwa kwa sababu haina sifa za damu ya hedhi, hiyo itakuwa ni damu ya ugonjwa. Taktasilu inda nihayati alladhi yahmilu sifata alhayd, ataoga mwisho wa ile ambayo inabeba sifa ya hedhi, ikishamalizika tu ile ambayo ina rangi ile ambayo ni nyeusi au nzito, ikishamalizika sifa ile ambayo ni ya hedhi, pale ataoga. Watusalli watasumu, atasali na atafunga. Watu'tabaru tahira, atazingatiwa yuko tahara, ni damu ya ugonjwa, haimzuii kusali wala kufunga. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Fatimata binti Abi Hubaysh, idha kana alhaydhu fa innahu aswadu yu'raf, ikiwa ni hedhi hiyo ni nyeusi inayojulikana. Fa amsiki ani salah, jizuie kusali. Fa idha kana al-akharu, ikiwa ni ile nyingine yani nyekundu, fatawallai wasalli, tawadha na sali. Fafihi anna almustahadhata ta'tabiru sifata ad-dami, kwa hiyo katika hadithi hii ni kwamba yule mwenye damu ya ugonjwa anazingatia sifa ya ile damu. Fatumayizu biha baina alhaydhi wa ghairiha, hapo atapambanua baina ya hedhi na isiyokuwa hedhi. Hiyo ni hali ya pili. Alhalatu thalitha idha lam yakun laha adatun ta'rifuha wala sifatun tumayizu biha alhaydhu alhayda min ghairihi, akiwa hana ada anayoijua wala hakuna sifa ambayo inapambanua hedhi na nyingine. Kwa mfano ni mdogo, hajui upambanuzi baina ya rangi ya zile na ada yake pia haijui. Fa innaha tajlisu ghaliba alhayd, huyu atakaa ghaliba alhayd, ile ghalibu ya hedhi, sitata ayamin au sabata ayamin fi kulli shahrin, siku sita au saba za kila mwezi. لأن هذه عادة غالب النساء. هي ديو عادة يا wanawake wengi aidha siku sita au saba. لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش إنما هي ركلة من الشيطان. هو نمسكم وشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام وتكا كتك هذه سكو ستة وتنجي كتك هذه سكو ستة أو سبعة ثم اغتسلي كشا أوغا فإذا استنقأت فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين وكشا تهريكا صالي سكو عشرين نن أو عشرين تاتو وصومي وصلي نفونغا نصالي فإن ذلك يجزئك هاي نكتو شليزا وكذلك ففعلي كما تحيض النساء نكما هيفيو فانيا كما ونفيو بتحيذي ونواكي. والحاصل مما سبق جملة ياليو تنغولية أن المعتادة ترد إلى عادتها. Mwanamke mwenye ada yake inarudishwa, anarudishwa kwenye ada yake. Walmumayiza turaddu ila al-amali bitamyiz, na mwenye kupambanua huyu naye anarejeshwa kwenye kutumia ule upambanuzi, anapambanua baina ya rangi zile za damu mbili. Walfaqidatu lahuma, yule mwenye kukosa hayo mawili, hajui ada yake na hajui kupambanua, tahidhu sitan au sab'a, atakaa hedhini siku sita au saba. Wa fi hadha jam'un baina sunan thalatha alwarida an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil mustahadha, katika hili kuna kuzikusanya sunna tatu zilizokuja kutokana na mtume sallam kwa huyu mwanamke mwenye damu ya ugonjwa. Qala shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah wal alamatu allati qila biha sittun, alama zilizosemwa katika jambo hilo la mustahadha ni sita. Imma al-ada fa inna al-ada aqwa al-alamat, ima itakuwa ni ada, na ada ndiyo alama kubwa kuliko nyingine. Li anna al-asla maqamu al-haydhi au muqamu al-haydhi duna ghairihi, sababu asli msingi ni kuweko ile hedhi kuliko nyingine. Wa imma tamiz, na ima ni kupambanua baina ya rangi za damu zile. Li anna dama al-aswada wa thakhina al-muntin awla an yakuna haydan min al-ahmar, damu nyeusi nzito iliyo na harufu, hii ni awla kuwa ni hedhi kuliko ile nyekundu ambayo inakuwa ni ya istihadha. Wa imma atibaru ghalibi adati nisa, na ima ni kuzingatia ghalib ya ada za wanawake. Li anna al-asla ilhaqu al-fardi bil a'ammi al-ghalib, sabu asli ni kuingizwa mmoja kwa wale wenye kuenea ambao ndiyo mara nyingi, mmoja analahikishwa na wengi ambao ndiyo aghlab. Fahadhi al-alamatu thalathu, hizi alama tatu, tadullu alaiha sunnatu wal-i'tibar, kuzingatia juu yake sunna na i'tibar, yani ufahamisha juu yake sunna na mazingatio. Thumma dhakara baqiyat al-alamati allati qila biha, kisha akataja alama nyingine zilizosemwa katika sala la huyo mustahadha. Wa qala fi nihaya wa aswabul aqwali i'tibaru al-alamat allati ja'at biha sunna wa ilgha'u ma siwa dhalik, qawli ambayo ni ya sawa zaidi ni kuzingatiwa hizi alama zilizokuja zilizoletwa na sunna na hadith, na kuziwacha zisizokuwa hizo. Kwa hiyo alama ambazo zimetajwa na hadithi za Mtume sallam ndio alama ambazo zinatakiwa zizingatiwe kuliko alama nyingine ambazo haziko katika sunna. Ma yalzamu almustahadha fi hali alhukm bi taharatiha, yanayomlazimu yule mwenye damu ya ugonjwa katika hali ya kumuhukumu utahara wake. Alif, yajibu alaiha an taqtasila inda nihayati haydhatiha almu'tabara hasba ma sabaqa bayanu, ni lazima aoge mwisho wa hedhi yake inayozingatiwa kwa kiasi ulivyotangulia uwazi wake. Ba taghsilu farjaha liizalati ma alaiha min alkharij inda kulli sala, ataiosha tupu yake, kuondosha kilicho juu yake katika vile ile yenye kutoka katika kila sala, ataiosha ile tupu yake. Wataj'alu fil makhraji qutnan wa nahwahu yamna'u al kharij, ataweka katika pale mahali pa kutokea ile damu pamba na mfano wa pamba itakayozuia kile kinachotoka. Watashuddu alayhi ma yumsikuhu ani sukut, na atafunga juu yake kitu ambacho kitaizuia ile pamba isije ikaanguka. Thumma tatawalla inda dukhuli waqti kulli sala, kisha atatawadha wakati wa kuingia kila sala, hata kana udhu kwa muda wa sala mbili tatu, bali kila wakati wa sala atatawadha tena. لقوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة دع الصلاة أيام أقرائها, وتكسالي وكتولي وطهر ياكي زيل استكزاحيذي, ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة, كشا أتاوغا ناتتواذى وكاتي وكيل صلاة. وقال صلى الله عليه وسلم أنعت لك الكرسف تحشين به المكان, na kusifia pamba ambayo utaiweka pale mahali. Al-kursuf al-qutun wa yumkinu isti'malu al-hafaidha at-tibbiyya al-mawjuda al-an, inawezekana pia kutumia hizi hizi za kujifunika za kuweka pale katika mahali zinazopatikana sasa hivi, hizi pia zinafaa. Si lazima pamba, bali kitu chochote ambacho mtu anatifunga ambayo inazuia pia inafaa. Alhafaidha ni vitu vinavyotumika sasa hivi vinavyopatikana katika makemisti au katika maduka, hivi pia inajuzu kuviweka kwa ajili ya kuzuia ile damu ya istihadha. Thalithan an-nifas, taarifuhu wa muddatuhu, maelezo yake na muda wake. An-nifasu huwa damu alladhi yanzilu min ar-rahim lilwiladati wa ba'daha, nifasi ni damu inoshuka katika mfuko wa uzazi kwa ajili ya kuzaa na baada yake. Wa huwa baqiyatu ad-dami al-muhtabas waqta al-hamli fi ar-rahim, na hii ndio damu ni baki ya damu inaozuilika wakati wa mimba katika ule mfuko wa uzazi, inakuwa inabaki kwa ajili ya chakula cha mtoto. Fa idha waladat kharaja hadha damu shay'an fa shay'a, akishazaa hii damu inatoka kidogo kidogo. Wa ma tarahu qabla alwilada min khuruji ad-dami ma'a amarati alwilada fa huwa nifas, anaoiona mwanamke kabla ya kuzaa ambapo ni kutoka damu pamoja na alama za kuzaa, hii ni nifas, damu inotoka kabla ya kuzaa pamoja na alama za kuzaa, ile ni nifasi inaanza kutoka. Waqayyada al-fuqaha bi yawmayn au thalathati ayyam, wameiwekea qaid masharti maulama wa fiqi kwamba ni siku mbili au tatu kabla alwilada, kabla ya kuzaa ikianza kutoka, ile inazingatiwa ni nifasi. Walghalibu, mara nyingi, anna bidayatahu takunu ma'al wilada, mara nyingi inakuwa mwanzo wake inakuwa pamoja na kuzaa. Walmu'tabaru wiladatu ma tubayinu fihi ma tabayyana fihi khalqu insan, na inaozingatiwa ni kuzaa kitu ambacho hubainika umbile la mtu. Hii ndio inaozingatiwa kwamba baada ya kuzaa umbile la mwanadamu. Wa aqallu muddatin yatabayyanu fiha khalqu al-insan 81 yawma, muda mchache ambao hubainika katika muda huo umbile la mtu ni siku 81. Wa aghlabuha 3 ashhur, na aghlabu yake ni miezi mitatu. Fa idha saqata minha shay'un qabla hadhihi al-mudda wa hasala ma hudamun fa innaha la taltafitu ilayhi, akitoka kikitoka kitu kabla ya muda huu wa miezi mitatu, wa hasala ma hudamu ikatoka pamoja na kitu hicho damu, fa innaha la taltafitu ilayhi, mwanamke huyo hatazingatia chochote damu hiyo, ni kwamba si nifasi. Wala tadau salata, wala hata wacha kusali, والصيام من أجله حتى وتكفونك كواجلياك لأنه دم فاسد ونزيف هي دم فاسد دم مبايا ونزيف ديو هي دم مبايا فيكون حكمها حكم المستحاضة يتكوى حكم ياكي ني حكم يا يولي من دم يا أغنجوا سيو نفاس وأكثر مدة النفاس في الغالب 40 يوما wingi wa muda wa nifasi katika ghalib ni siku 40 ibtidaa min alwilada kuanzia siku ile ya kuzaa au qablaha biyawmin au qabla yake kwa siku mbili au thalatha au siku tatu kama ilivyotangulia li hadithi ummi salama radhiyallahu anha kanatin nufasa'u تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما walikuwa wenye nifasi wakikaa katika zama za mtume sallam kwa muda wa siku 40 wa ajma'a ala dhalika ahlul ilmi wamewafikiana juu ya hilo ahlul ilmi kama hakahu at-Tirmidhi wa ghayruhu kama alivyoelezea hivyo at-Tirmidhi na mwingine wa mata tahurat qabla al-40 popote mwanamke huyo aliyezaa akitaharika kabla ya siku 40 bi aninqata anha khuruju dami kwa kukatika kutoka kwa damu fa innaha taghtasilu wa tusalli hapo ataoga na atasali fala hadda li aqallihi hakuna mpaka wa uchache wake hii damu ya uzazi mpaka wa mwisho wake ni siku 40 lakini mpaka wa uchache wake hakuna inaweza ikawa siku 10 siku 20 siku 5 li'annahu lam yarid tahdiduhu haikuja kuwekewa mpaka wa idadi ya uchache wa hiyo nifasi wa idha tammatil 40 zikikamilika siku 40 wa lam yanqati anha khuruju dami haikukatika ile kutoka damu fa in sadafa adata haydiha fa huwa haydin ikiwafiki ada ya hedhi yake hiyo ni hedhi wa illam yusadif adata alhaydi isipowafiki ada ya hedhi wastamarra na ikaendelea wa lam yanqati isikatike fa huwa istihadha hiyo ni damu ya ugonjwa ikiwa siku 40 zimepita bado inaendelea ikiwafiki ada yake ya hedhi ni hedhi isipowafiki ada ya hedhi inaendelea hiyo ni damu ya ugonjwa la tatruku min ajlihi alibadata ba'da al-40 hata wacha mwanamke huyo kwa ajili ya damu hiyo ibada baada ya siku 40 wa inzada anil 40 wa lam yastamirra wa lam yusadif ada fa mahallu khilaf inzada anil 40 yani ikizidi siku 40 wa lam yastamirra na isiendelee wa lam yusadif ada na haikuwafik ada yake ya siku zake na ada yake hii ni mahali khilaf baina alulama wa bikhtalifiana kwamba itahesabika kwamba ni nifasi au itahesabika ni damu nyingine hapo pana khilaf baina ya maulama الأحكام المتعلقة بالنفاس حكم زنزو سيانا ننفاس أحكام النفاس كأحكام الحيض فيما يلي حكم زنفاس نكما حكم زاحيذ كتكها يفواتاي كوانزا يحرم وطء النفاس نحرام كمواتي ونمك من نفاس كما يحرم وطء الحيض كما يليفيو نحرام كمواتي ونمك من حيذ ويباح الاستمتاع الذي دون الوطء لكن حلال كستره ناي كستره ambako ni chini ya kumwati يجوز kwa wote wawili يحرم على النفساء ان تصوم او تصلي او تطوف بالبيت كالحائض ni haram kwa mwanamke mwenye nifasi kufunga au kusali au kutufu alkaaba kama mwenye hedhi ثالثا يحرم على النفساء مس المصحف وقراءة القرآن ما لم تخش نسيانه كالحائض ni haram kwa mwenye nifasi kushika msahafu na kusoma Qur'ani muda wa kwamba haogopi kuisahau akiwa anaogopa kuisahau ni hafidha basi atafanya muraja kalhaid kama mwenye hedhi yajibu ala nufasai قضاء الصوم الواجب الذي تركته في النفاس كالحائض ni wajibu kwa mwenye nifasi kulipa saumu ambayo ni wajibu kwake aliyoiacha katika nifasi kal haidhi kama mwenye hedhi yajibu ala nufasa an taghtasila inda nihayati nifas ya mulatano ni wajibu kwa mwenye nifasi kuoga ikimalizika ile damu kama yajibu dhalika ala alhaid kama linavyopasa hivyo kwa mwenye ni hedhi wal adillatu ala dhalik na dalili ya hayo awalan an ummi salamata radhiyallahu anha kanat an-nufasa'u tajlisu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 40 yawma walikuwa wenye nufasi nenda haraka ala naona si mazito haya au mazito o maandika ah tayib nirudie tena ah tayib an ummi salamata radhiyallahu anha kanat an-nufasa'u tajlisu ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam 40 yawma alikuwa mwenye nifasi akikaa katika zama za mtume sallam muda wa siku 40 قال المجد بن تيمية رحمه الله في المنتقى المجلد الأول صفحة 184 قلت ومعنى الحديث معنى حديثه يا أم سلمة كانت تؤمر أن تجلس إلى 40 alikuwa akiamrishwa huyu mwenye nifasi kukaa muda wa siku 40 lialla yakuna alkhabaru kadhiba isije ikawa ile habari ni urongo idh la yumkinu an tattafiqa adatu nisa'i asrin fi nifasin au haidhin idh la yumkinu an tattafiqa adatu nisa'i asrin fi nifasin au haidhin kwa sababu haiwezekani kuafikiana ada za wanawake wa zama fulani katika nifasi au haidh kwa hiyo alikuwa akiambiwa akiamrishwa akae kwa muda wa siku 40 kwa sababu ada za wanawake haziwafikiani la yumkinu an tattafiqa adatu nisa'i asrin fi nifasin au haidh zinakhtalifiana ada zao kwa hiyo akaamrishwa akae kwa muda wa siku 40 kwa ajili ya damu hiyo ya uzazi ba dalili ya pili an ummi salamata radhiyallahu anha qalat كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة alikuwa mwanamke katika wanawake wa mtume صلى الله عليه وسلم akikaa katika nifasi kwa muda wa nyusiku 40 la ya'muruha an-nabiy صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس mtume صلى الله عليه وسلم hamuamrishi kulipa sala ile ya nifasi ambayo alikuwa katika damu hiyo kanatil mar'atu min nisa'in nabii alikuwa mwanamke katika wanawake wa mtume si kwamba wake zake yani wanawake wa ahdi yake sahabiyat taq'udu fi nifasi 40 laila akikaa kwa ajili ya nifasi muda wa siku 40 la ya'muruha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam biqada'i salati an-nifas Mtume sallallahu alayhi wasallam hamuamrishi kulipa sala ile ya nifasi ambayo alikuwa katika nifasi. Sawa sawa eh? Faida. Idha qata'a ad-damu 'an an-nufasa'i qabla al-40 ikikatika damu kwa mwenye nifasi kabla ya siku 40 waqtasalat na kaoga wasallat akasali وصامت أكفونغا ثم عاد عليها الدم قبل الأربعين كشي كم ردية إلي دام قبل يسكو أربعين فالصحيح أنه يعتبر نفاسا صحيح قولي صحيح نكم بهيو ينزنغتي وننفاس وسباب نقبل يسكو أربعين hii aliona imekatika akaoga akasali akafunga ikarudi tena kabla ya kumalizika siku 40 hiyo inazingatiwa ni nifasi tujilisuhu itamkalisha au tajlisuhu, ataikalia kwamba anawacha kusali, anawacha kufunga. Wama saamatuhu fi wakti tuhuri almutakhallil au mutakhallal fahuwa sahihun la taqdhi, aliyoifunga siku aliyoifunga katika wakati ule wa tahara ulioingia kati, saumu ile ni sahihi, hata ilipa ile saumu aliyoifunga wakati ule tahara ile ambayo alidhania kwamba tayari imemalizika ile damu, saumu ile aliyoifunga ni sahihi, la taqdhihi, hata ilipa. Undhur majmua fatawa Sheikh Muhammad ibn Ibrahim al-Mujaddad al-Thani safha 102 wal fatawa li samahati Sheikh Abdul Aziz bin Baz alladhi tabaatuhu majallatu ad-da'wa, yani fatawa ambazo amezichapisha majallatu ad-da'wa majalla ya kwanza peji 44 wa hashiyat ibn Qasim ala sharh az-Zad, unzur kadhalika wa hashiyat ibn Qasim ala sharh az-Zad al-mujallad al-awwal safha 405 wa risalatan fi ad-dima' at-tabi'iyya lin-nisa', risala fi ad-dima' at-tabi'iyya lin-nisa', hi kama sikosei ni ya Sheikh Ibn Uthaymeen safha 55 wa safha ila safha 56 wal fatawa as-sa'diyya safha 137. Faidatun ukhra, qala ash-shaykh Abdul Rahman as-Sa'di rahimahullah fa dhahara mimma taqaddama, ash-shaykh Abdul Rahman as-Sa'di rahimahullah anasema fa dhahara mimma taqaddama, imedhihiri kwa iliyotangulia anna dama nifasi sababu hul wilada, kwamba damu ya nifasi sababu yake ni uzazi, wa anna dama listihala, na kwamba damu ya ugonjwa damun aridhun limaradhin wa nahwihi, ni damu iliyozuka kwa sababu ya maradhi na mfano wake, wa anna dama alhaidhi huwa damu alasli, na kwamba damu ya hedhi ndiyo damu ya asili. Sheikh Abdul Rahman Saadi rahimahullah yaqul fa dhahara mimma taqaddam, imedhihiri kwa aliyotangulia anna dama nifasi sababuhu alwilada, kwamba damu ya nifasi sababu yake ni uzazi, wa anna dama alistihala, na kwamba damu ya istihala damu na aridhun, ni damu iliyozuka limaradhin, kwa sababu ya maradhi, wa nahwihi, na mfano wake, wa anna dama alhaidhi huwa damu alasli, na kwamba damu ya hedhi ndiyo damu ya asili. Wallahu a'lam.